asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy wodni apelują o rozwagę w ostatnich godzinach wakacji. Na Mazurach utonęło tego lata 14 osób. 15 osób było w balonie, który spadł na ziemię. Dwie trafiły do szpitala. Ukraina ma prawo atakować Rosję, mówi szef NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiej gazety. To ostatni weekend wakacji. Wysoka temperatura sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Ratownicy ostrzegają jednak przed burzami na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i apelują o rozwagę przy planowaniu rejsów. Podczas kończącego się letniego sezonu żeglarskiego doszło tam do 14 utonięć. Dla porównania, w zeszłym roku w tym samym czasie utonęły 4 osoby, mówi dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski. Mieliśmy dużo zgonów w tym sezonie, a także o wiele więcej poszkodowanych niż było to w roku poprzednim. Także jest nad czym popracować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą. Ruch na jeziorach jeszcze się nie kończy. We wrześniu na akwenach rozpoczyna się tak zwany sezon studencki, gdy opłaty za wynajem sprzętu są niższe. Jedni jeszcze wypoczywają, inni już wracają. Na drogach ruch jest większy i można spotkać większą niż zwykle liczbę policyjnych patroli w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Jednocześnie, jak przypomina Tomasz Bratek z katowickiej drogówki, obowiązują ograniczenia w poruszaniu się ciężarówek i zespołów pojazdów o masie powyżej 12 ton. Do tego obowiązuje wciąż i nadal przez całą dobę zakazy przejeżdżania na autostradach, drogach ekspresowych, na określonych pasach ruchu, tak więc kierowcy ciężarówek wiedzą, jak te przepisy wyglądają, wiedzą, jak te przepisy funkcjonują, znają, jakie kary są za to, natomiast nie zawsze się do nich stosują. A za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 2000 zł. W miejscowości Rogówek pod Choroszczą na Podlasiu spadł balon. W gondoli znajdowało się 15 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Rzeczniczka prasowa burmistrza Choroszczy Urszula Glińska powiedziała Polskiemu Radiu, że według świadków balon uderzył z dużym impetem w ziemię. Na miejscu za chwilę pojawiły się zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, tutaj z gminy Choroszczy, z Rogówka i z OSP z Choroszczy i jednostka z Białegostoku. Na 15 osób, 3 osoby zostały poszkodowane. Jedna osoba przewieziona helikopterem do szpitala, jedna osoba karetką. Wedle naszej wiedzy przyczyny tego nagłego lądowania, bo to było lądowanie z impetem, no nie są znane. Dalsze dochodzenie będzie to sprawdzać. Balon spadł na puste pole. W wypadku nie ucierpieli mieszkańcy miejscowości Rogówek, ani nie zostały uszkodzone żadne budynki. Ukraina ma prawo atakować Rosję, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiej Die Welt. Pierwszy raz odniósł się do wejścia ukraińskich wojsk do obwodu kurskiego. Wejście wojsk zaatakowanego kraju na obszar przeciwnika jest zgodne z zasadami wojny obronnej, ocenił Jens Stoltenberg w rozmowie z dziennikiem Die Welt, dodając, że NATO nie zostało poinformowane o zamiarze ataku na teren Rosji i, wbrew komunikatom Kremla, nie brało udziału w planowaniu akcji. Sekretarz generalny paktu dodał, że Rosja od ponad 900 dni prowadzi bezpodstawną wojnę najeźdźczą i wiele ataków było prowadzonych z obwodu kurskiego. Dlatego działania odwetowe są słuszne, gdy skupiają się na celach militarnych, wojsku, sprzęcie i obiektach przeciwnika. Jens Stoltenberg podkreślił, że Ukraina ma prawo się bronić, a to prawo nie kończy się na jej granicy z Rosją. W tym tygodniu obradowali ambasadorowie krajów tworzących Radę NATO-Ukraina i zgodnie zapewnili o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Cieszę się, że Niemcy chcą pozostać liderem europejskiej pomocy dla zaatakowanego kraju, powiedział szef NATO. Adam Górczewski, Polskie Radio. To okazja do przejrzenia strychów, piwnic oraz schowków i odkrycia skarbów, które mogą znaleźć nowych właścicieli. Targi staroci rozpoczęły się w Kurowie, w Lubelskiem. Takie comiesięczne spotkania mają swoich stałych zwolenników, bo często to pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie, mówi jeden z inicjatorów tego wydarzenia, Tadeusz Mazurkiewicz. Miałem tatę, który zbierał przydasie. Wtedy tego nie rozumiałem. Teraz chyba z biegiem lat dorosłem do tego, że po co wyrzucać, po co zaśmiecać, jak można dać drugie życie. I to sprzętom, które czasami ktoś mówi, ach, nikomu się nie przyda. Nie, właśnie o to chodzi, że niektórzy dają drugie życie i to naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy. Sprzeda się na przykład stary rower. Gdzieś potem się jedzie i ten rower jest umarowany, na tym są kwiaty. No mówię, aż człowiek rośnie. A targi trwają na Starym Rynku w Kurowie. Udział w nich jest bezpłatny. To był serwis Trójki.

Według szacunków 23 miliony Europejczyków posługuje się językiem rumuńskim. Tam, gdzie jest on językiem urzędowym, przypada dziś jego święto. Dlatego z nami w audycji Julia Obrzut, rumunistka, ale także polonistka i autorka bloga Opowieści z Rumunii. Dzień dobry, cześć, salut. Cześć, buna bądź właśnie salut. Wiem, że jako rumunistka pewnie powiesz, że rumuński to jest znakomity język do nauki, język, który warto zgłębiać, którego warto się uczyć, ale tak z pełną szczerością, to nie wydaje się być język, który dla mieszkających w naszej części Europy jest najłatwiejszy do opanowania. Można oczywiście tak powiedzieć i myślę, że to jest kwestią bardzo indywidualną. To, czy rumuński będzie dla nas językiem łatwym, czy jednak będzie bardzo dużym wyzwaniem, zależy od tego między innymi, z jakimi innymi językami mieliśmy do tej pory do czynienia. Czyli jeżeli uczyliśmy się na przykład włoskiego albo francuskiego, czy też hiszpańskiego, języków już dużo bardziej popularnych, to ta nowa przygoda, nauka rumuńskiego, będzie dużo łatwiejsza właśnie z tego względu, że język rumuński jest językiem romańskim. Ale jednocześnie, jeżeli nie mieliśmy tego romańskiego doświadczenia, to faktycznie wówczas może być pewnym wyzwaniem. No ja oczywiście muszę powiedzieć, że wyzwaniem bardzo ciekawym i wartym wysiłku. No to zacznijmy od samych podstaw. Tak jak wspomniałaś, rumuński może niektórym przypominać choćby język włoski, no ale znajdziemy tam też więcej liter, które przybrały daszki, kreski, ogonki. Kiedy ostatnio miałam okazję uczestniczyć w takiej leśnej wycieczce, podczas której przewodnik opowiadał w języku polskim, ale były na tej wycieczce też osoby z Rumunii, to okazało się, że były w stanie odszukać, zrozumieć podczas dość długiej opowieści o drzewach tylko jedno słowo w języku polskim, które brzmi podobnie i które ma, zdaje się, takie samo znaczenie, i to był klej. No i by zrozumieć, dlaczego tak jest, dlaczego te języki są tak daleko od siebie, należałoby odpowiedzieć na pytanie, jaki dokładnie jest rodowód języka rumuńskiego. Wspomniałaś o tym, że należy on do grupy języków romańskich. Tak, zgadza się. Jest to co do zasady język romański, czyli baza słownictwa oraz gramatyki wywodzi się z starożytnej łaciny ludowej, tak zwanej Latina Vulgaris, czyli takiej łaciny, która była używana powszechnie przez mieszkańców Imperium Rzymskiego oraz terenów, które były pod wpływem Imperium Rzymskiego. Nie była to ta łacina książkowa, którą znamy na przykład z zapisków, tylko właśnie ten język używany na co dzień. I z tej łaciny ludowej wyłoniły się po wielu wiekach te współczesne języki romańskie. I można sobie zadać pytanie, zresztą bardzo słuszne, skąd w ogóle wzięła się ta romańskość i ta łacińskość w tej części Europy, której jednak nie kojarzymy romańsko. Tutaj musimy cofnąć się praktycznie 2000 lat w historii, kiedy to w pierwszym i drugim wieku naszej ery tereny dzisiejszej Rumunii, które wówczas były zamieszkiwane przez plemiona dackie, zostały podbite przez wojska Imperium Rzymskiego i na trochę ponad 100 lat była tam wprowadzona rzymska administracja, stacjonował tam legion rzymski, także całe to życie oficjalne, administracyjne tego regionu musiało bardzo szybko przestawić się na łacinę jako język urzędowy, język komunikacji. Oczywiście co do tego okresu nie ma zbyt wiele źródeł historycznych, które by nam pokazywały, jak dokładnie przebiegał ten proces romanizacji. Trudno jest wskazać na jakieś kluczowe momenty, albo trudno jest też odpowiedzieć na pytanie, jak to w ogóle się stało, że ten język został tam, pomimo tego, że ta władza rzymska miała dosyć krótkie panowanie na tych terenach. Ale mimo wszystko z pewnych względów ta łacina tam została i w wyniku naturalnej ewolucji tego języka i również pod wpływem języków sąsiednich, po wielu wiekach wyłonił nam się język rumuński, który właśnie jest językiem romańskim, ale ma bardzo dużo naleciałości z języków słowiańskich, bo to przecież Słowianie w dużej mierze otaczają dzisiejszą Rumunię. Dzisiaj około 14% bazowego słownictwa w języku rumuńskim ma pochodzenie właśnie słowiańskie. To też a propos tej nauki, gdybyśmy chcieli uczyć się języka rumuńskiego, to ten całkiem spory procent może nam tę naukę ułatwić. A przyglądając się historii alfabetu, również historii tego języka, można zadać pytanie, czy przyda się dzisiaj, odwiedzając Rumunię, znajomość cyrylicy? Dzisiaj już niekoniecznie, chociaż może jeżeli będziemy bardzo uważnymi turystami, to w pewnych miejscach tak. Natomiast już od wielu lat, od połowy wieku XIX używa się alfabetu łacińskiego do zapisu języka rumuńskiego. Wcześniej używano faktycznie cyrylicy, więc stare napisy na kamieniach, nagrobnych bądź obiektach, które powstały przed wiekiem XIX, mogą być zapisane właśnie cyrylicą. To też był specjalny rodzaj cyrylicy, nie była ona identyczna na przykład z tą rosyjską czy ukraińską, ona miała też swoje własne znaczki. W pewnym momencie, właśnie w XIX wieku, istniał tak zwany alfabet transferowy lub przejściowy, który zawierał w sobie zarówno litery cyrylicy, jak i alfabetu łacińskiego. Tak, żeby trochę ułatwić użytkownikom języka rumuńskiego to przejście na alfabet łaciński. Mogę sobie tylko wyobrazić, co przeżywali wówczas uczniowie. Ja tak mam, że bardzo lubię poszukiwać w języku różnych stanów duszy, które próbujemy z lepszym lub gorszym skutkiem zamykać w słowa. O portugalskim saudade powiedziano dużo, a czym jest rumuński dor? To jest świetne pytanie, bo łączy ze sobą i język, i kulturę, i mentalność Rumunów. Mówi się, że saudade jest takim słowem nieprzetłumaczalnym, typowym dla kultury portugalskiej. I to samo możemy powiedzieć o rumuńskim słowie dor, które również nie jest w 100% przetłumaczalne. Możemy próbować tutaj pewnych przekładowych eksperymentów. Gdzieś blisko tego rumuńskiego dor będzie polska tęsknota, ale to jest taka tęsknota jednocześnie dotknięta pewnym bólem. Bólem, który pojawia się, kiedy kogoś bądź czegoś nam brakuje i nasze serce rwie się ku tej osobie bądź tej rzeczy, bądź też w ogóle jakiejś nieokreślonej rzeczy. To znaczy dor może być takim stanem duszy tęskniącej, poszukującej, ale w zasadzie nie wiadomo czego konkretnie. I w kulturze rumuńskiej istnieje ten dor, który bywa nawet uosabiany, staje się taką osobą, która wchodzi w życia ludzi i wpływa na nich, wpływa na ich działania, na ich odczucia. Bardzo często właśnie w poezji ludowej, w takich pieśniach występuje dor, który w zasadzie ma taką wręcz władzę nad człowiekiem i potrafi na niego wpływać. Za chwilę z wielką chęcią zapytam Cię o więcej tych baśniowo-uczuciowo-wierzeniowych elementów rumuńskiej kultury. Do rozmowy z Julią Obrzut wracamy niebawem. Kiedy oglądamy zdjęcia największych turystycznych atrakcji Rumunii, tych położonych w wioskach i na wzgórzach, widzimy przede wszystkim kolor, wspaniałe zdobnictwo architektoniczne, ornamentykę, wyszywane ubrania. Ta ludowa czy tradycyjna odsłona kultury rumuńskiej, no, wydaje się bardzo głośna i bardzo bogata. To prawda i jest dla Rumunów bardzo ważnym elementem tożsamości narodowej wręcz, możemy powiedzieć. To znaczy, że rumuńskość jako taka ma zawsze ten element ludowy. I mimo tego, że w historii państwowości rumuńskiej oczywiście mamy też do czynienia z bojarami, czyli z taką warstwą szlachecką, ale jednak to ta warstwa chłopska i dziedzictwo chłopskie dzisiaj widoczne właśnie w tej sferze zarówno materialnej, czyli wspaniałe stroje narodowe, cała tradycja haftu, pieśni ludowe i również właśnie ta cała tradycja niematerialna, przeróżne zwyczaje doroczne, kolędowanie, święta powtarzające się co roku. To wszystko pokazuje nam właśnie, jak bardzo ważna jest ludowość dla Rumunów. I mam wrażenie, że kiedy zestawimy ją z tą ludowością polską, to my jako Polacy możemy jedynie przyklaskiwać temu rumuńskiemu zapałowi do kultywowania ludowości. I myślę, że możemy też wiele się od Rumunów w tej kwestii nauczyć. Napisałaś na swoim blogu, że w Rumunii odnalazłaś to, co już dawno w tobie było, choć nie potrafiłaś tego nazwać. Czy dzisiaj możesz spróbować to opisać? Myślę, że takim najbliższym sformułowaniem byłaby ta przestrzeń mioritetyczna, o której również tam piszę. To znaczy taka przestrzeń, która ze świata fizycznego, z krajobrazu górskiego, który faluje, który wznosi się i opada, cały ten krajobraz ma również swoje odzwierciedlenie w ludzkiej duszy, wręcz tak wpisał się w tę duszę i wnętrze, że jest już nierozerwalnie z nią związany. Do tego sformułowania jest mi trochę blisko z tego względu, że nie wyobrażam sobie życia bez takiej bliskości gór i ta przestrzeń górska jest mi wyjątkowo bliska, zarówno polska, jak i rumuńska, ponieważ nasze dwa kraje łączą też Karpaty i myślę, że właśnie ten koncept, który pojawił się w rumuńskiej przestrzeni filozofii kultury, czyli właśnie przestrzeń mioritetyczna, najlepiej opisuje ten stan. To dodam tylko, że Julia jest też przewodniczką górską po Beskidach, a po rumuńskie historie i po materiały związane z językiem rumuńskim zapraszamy na bloga opowieścizrumunii.pl. Jego autorka, Julia Obrzut, stworzyła dziś, myślę, znakomity wstęp do poszukiwań związanych z rumuńską kulturą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Mulțumesc! Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Before I change my mind, Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, cold, cold, cold inside. Colder in the day than the dead of night. Cold, cold, cold, cold inside. Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right. Something W audycji Swoją Drogą dziś łączymy się z podróżniczką i autorką książki zatytułowanej Rumunia, pęknięte lustro Europy. Jest z nami Dorota Filipiak. Dzień dobry, witaj. Witaj i witam słuchaczy. Może też, by za dużego wstępu nie robić, to zacznę od pytania o to, którego stereotypu na temat Rumunii najbardziej nie lubisz i który cię najbardziej wzburza? Może już żaden mnie nie wzburza, ponieważ słyszę je od wielu, wielu lat, więc trochę przywykłam, ale cały czas moje zdumienie chyba bardziej wywołuje przekonanie wielu osób, że Rumunia jest krajem biednym i szarym. To jest tak dalece nieprawdziwy obraz Rumunii, a mamy dostęp do rozmaitych środków przekazu i wiemy już trochę też o Europie, że po prostu trudno mi czasem uwierzyć, że wciąż taki wizerunek Rumunii gdzieś pokutuje. O tej rumuńskiej wielobarwności będziemy mówić w najbliższych 2 godzinach audycji. No tak, tych stereotypów trochę się nazbierało, choć pewnie one też słabną z czasem, kiedy Rumunię odwiedza coraz więcej osób, kiedy dostrzegamy i mówimy o tym też, jak zróżnicowany jest ten kraj, jak ma skomplikowaną historię, jak los go posklejał z różnych części. Zatytułowałaś swoją książkę Pęknięte lustro Europy. Skąd bierze się ta rysa, to pęknięcie? Dlaczego, idąc za tytułem, tafla tego lustra, jakim dla Europy jest Rumunia, nie jest gładka? Może to nie jest pęknięcie tak do końca, bo pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam na myśl, to to, że to lustro zostało zbite. Było kiedyś całe, potem zostało zbite. To nie do końca jest tak. To jest raczej tak, że to jest lustro posklejane z małych kawałków, które jeszcze się tak do końca nie zespoliło, dlatego że Rumunia w dzisiejszym kształcie jest krajem dość młodym. To jest zaledwie kilkadziesiąt lat trwania w tych granicach, które dzisiaj oglądamy na mapie. A wcześniej poszczególne części Rumunii funkcjonowały oddzielnie. W związku z tym jeszcze trochę czasu potrzeba na to, żeby się to wszystko tak bardzo mocno ze sobą skleiło. Natomiast samo lustro europejskie, odbicie Europy, to jest właśnie Rumunia, która skupia w sobie rozmaite europejskie elementy, zarówno te z zachodu, jak i te ze wschodu, z południa. To wszystko jakoś zostało tutaj razem zebrane w jedną całość. Tak odbija się ta Europa w tej Rumunii. I przy tym temacie jeszcze na chwilę pozostańmy, bo napisałaś, że to jest kraj na wskroś europejski, ale wschód też tkwi w nim głęboko. Ciąży ku zachodowi, ale ducha ma skądinąd. To są cytaty z twojej książki. Były takie sytuacje, takie zdarzenia, które mogłabyś teraz tak na szybko przywołać ze swoich podróżniczych przeżyć, w których doświadczyłaś tego dualizmu z całą jego mocą i kiedy on ci się wydał taki w pewnym sensie niezmywalnie wpisany w charakter dzisiejszej Rumunii, właśnie to bycie pomiędzy wschodem i zachodem, a może bycie naraz wschodem i zachodem? Czy bycie naraz? Chyba czasami tak, natomiast bycie obok częściej i to chyba najbardziej się rzuca w oczy, kiedy patrzymy na architekturę rumuńską, bo zazwyczaj jeździmy po takich krajach z miejsca na miejsce. I w Rumunii bardzo łatwo jest się przenieść z takiej architektury środkowa, nawet zachodnioeuropejskiej, w taką architekturę już bardziej zanurzoną we wschodzie czy w południu. Właśnie to, jak na przykład Rumuni mieszkają, w jakich domach, w jakim budownictwie, to jest taki pierwszy sygnał, że mamy do czynienia właśnie z tymi różnymi pierwiastkami, z elementami z różnych części Europy, że troszkę jest właśnie tam wschodniego czasami czy południowego bałaganu, a z drugiej strony takie bardzo europejskie uporządkowanie i uładzenie takiego krajobrazu, na przykład wsi w Transylwanii. To wszystko jest bardzo, bardzo łatwe do zobaczenia, także to w każdej chwili właściwie będąc w Rumunii się tego doświadcza. Ten wschodni duch i ciążenie ku zachodowi, jak piszesz, to jest ta mieszanka, która cię przyciąga ciągle w stronę tego kraju? Też, bo mnie interesuje najbardziej chyba historia i bardzo łatwo na ślady historii w Rumunii się trafia, co jest samo w sobie fascynujące, bo cały czas trzeba mieć właśnie z tyłu głowy te skomplikowane dzieje i to, jak Rumunia doszła do tego, czym dzisiaj jest. Ale to, co mnie do Rumunii przyciąga, to również przyroda, no i mieszkańcy tego kraju, bo mieszkańcy Rumunii to jest pierwsza i największa wartość tego kraju. Thank you. Dorotę Filipiak mogą dziś Państwo usłyszeć w audycji Swoją drogą. Bardzo mi się podobało w Twojej książce to, co napisałaś o stolicach, że one są takimi odrębnymi organizmami wobec kraju, że nie pomagają aż tak zrozumieć charakteru poszczególnych państw czy istoty tego, co przeszli zamieszkujący je ludzie. Twoja droga wiedzie zazwyczaj wokół Bukaresztu, bocznymi trasami. Czy oddzielasz od siebie regiony czy krainy Rumunii, mając o nich jakąś opinię, zauważając jakieś prawidłowości, czy może to nie do końca ma dzisiaj sens i raczej skupiasz się na konkretnych miejscach, konkretnych współrzędnych na mapie, bo sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana? Zacznę może od tego Bukaresztu, bo to rzeczywiście było tak, że ja przez kilkanaście lat jeżdżąc do Rumunii, Bukareszt omijałam raczej szerokim łukiem, co nie jest bardzo trudne, dlatego że położenie Bukaresztu ułatwia omijanie tego miasta. Ale w zeszłym roku pojechałam do Bukaresztu na dłuższą chwilę. Pierwszy raz, namówiona przez moich przyjaciół, którzy właśnie mówili, że no, ale daj wreszcie temu miastu szansę, spróbuj je może lepiej poznać, bo oczywiście, że cała Rumunia jest bardzo ciekawa, ale Bukareszt też coś w sobie ma. I wróciłam do niego w zeszłym roku wiosną i natychmiast we wrześniu wróciłam ponownie, ponieważ jak się okazało, moi przyjaciele mieli rację i miasto okazało się samo w sobie bardzo ciekawe, trochę inne niż to, które zapamiętałam, ale to miasto jest też bardzo zróżnicowane i ma mnóstwo takich rzeczy, które przyciągają i w atmosferze, i w architekturze, i w sposobie bycia mieszkańców, i w tym, jak wygląda tam też ruch turystyczny. Mnóstwo ciekawych rzeczy i już po tych dwóch pobytach krótkich w Bukareszcie wiem, że będę do tego miasta wracać i będę chciała wracać na dłużej. Tak jak na przykład poznawałam przez lata Budapeszt, tak samo i Bukareszt wymaga takiej skupionej uwagi, właśnie może takiej wyłączności też, pozostawienia reszty Rumunii na chwilę za sobą, żeby się skupić tylko i wyłącznie na Bukareszcie, który, tak jak wspomniałaś, jest właśnie jakimś takim odrębnym organizmem. O te krainy pytałam, o te regiony. Czy one rzeczywiście mają takie swoje metki, są bardzo wsobne, z łatwością je można rozróżnić, czy to się trochę już zdążyło zlać ze sobą? Na szczęście, ja uważam, że na szczęście da się te regiony odróżnić, dlatego że każdy z nich ma swoją specyfikę, każdy ma swoich mieszkańców, bo tu trzeba wspomnieć o tym, że Rumunia to jest kraj mniejszości także, więc ta różnorodność jest jego siłą. I to bardzo dobrze, że Transylwania węgierska różni się od Transylwanii saskiej. Fajnie, że Banat jest inny. Wspaniałym regionem jest Maramuresz z drewnianą, zabytkową architekturą. Zupełnie inna jest Wołoszczyzna. Pośrodku tego wszystkiego mamy Karpaty, które w ogóle też nadają zupełnie inny charakter tej części, którą pokrywają, no bo są wysokie góry, które determinują i to, jak wygląda zabudowa, jak rozplanowanie przestrzeni ludzkiej i tej przyrodniczej też tam się ukształtowało. Wspomniałaś o tym, że Rumunia to jest kraj mniejszości i to jest temat, który się poniekąd wiąże z dzisiejszą datą, czyli Dniem Języka Rumuńskiego, czyli święta wszystkich mówiących językiem rumuńskim, nie tylko w Rumunii oczywiście. No, mało co chyba tak wyraźnie wskazuje na losy ludów, na historię, jak język, którego używamy. Jak wiele jest takich miejsc w Rumunii, gdzie w praktyce język rumuński nie jest tym pierwszym, tym powszednim, tym, w którym się witamy i w którym życzymy sobie dobrej nocy. Takim miejscem w Rumunii jest w tej chwili już tylko właściwie Seklerszczyzna. Paradoks polega na tym, że to jest miejsce, które znajduje się w samiusieńkim sercu Rumunii, w samym centrum. To jest region zamieszkany przez mniejszość węgierskojęzyczną. Ja celowo mówię mniejszość węgierskojęzyczną, a nie Węgrzy, dlatego że w średniowieczu ten teren został zagospodarowany przez seklerów, których pochodzenie nigdy tak do końca nie zostało wyjaśnione. Natomiast dzisiaj oni się identyfikują z Węgrami i już właściwie nie podkreślają tak bardzo mocno tej swojej seklerskiej odrębności. Natomiast rzeczywiście w tym regionie stanowią w wielu miejscowościach większość. miejscami to dochodzi nawet do 90%. W związku z tym pierwszym językiem jest tam język węgierski i czasem bardzo trudno nawet spotkać kogoś, kto będzie chciał rozmawiać po rumuńsku, bo oni oczywiście muszą rumuński znać, muszą wynieść go chociażby ze szkoły, ale niekoniecznie już z domu rodzinnego, bo w domu rodzinnym rozmawia się po węgiersku. Drugim językiem, na który można się natknąć, jest wciąż niemiecki, bo Niemcy, kiedyś dwie odrębne grupy, Szwabi i Sasi, to też jest ważna mniejszość, która miała ogromny wpływ na to, jak Rumunia dzisiaj wygląda. I pomimo kilku fal emigracji i opuszczania przez Niemców Rumunii, oni nadal tam są i ten niemiecki też od czasu do czasu można usłyszeć, chociaż to jest inny niemiecki niż ten niemiecki z Niemiec. To jest specyficzny dialekt, który się wytworzył właśnie w Rumunii. Więc ta różnorodność językowa występuje i też wpływa na sam rumuński oczywiście, bo język rumuński też jest taką ciekawą hybrydą, która ma w sobie wiele wpływów i samych mieszkańców, ale także i z tych zewnętrznych krajów. To jeszcze o zmiany, o przeobrażenia tego kraju chciałam cię zapytać, bo byłam w Rumunii dwukrotnie, więc to zdecydowanie za mało, by jakiekolwiek wnioski wysnuwać. No, wiemy, że od 2007 roku Rumunia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i to był na pewno taki moment, kiedy sporo się zmieniło w funkcjonowaniu samego państwa rumuńskiego. A czy ty na przestrzeni swoich kolejnych podróży dostrzegasz duże zmiany i gdybyś za kilka lat usiadła do kolejnej książki o Rumunii, no to najpierw należałoby mocno zaktualizować wiele tematów z poprzedniej książki? Myślę, że już teraz bym mogła zaktualizować, bo Rumunia się przez te kilkanaście lat rzeczywiście mocno zmieniła, chociaż to jest kolejny taki rumuński paradoks, że z jednej strony się bardzo zmieniła, wykonała naprawdę taki ogromny skok gospodarczy i szybko dogania nie tylko kraje zewnętrzne, ale nawet zaczyna przeganiać. Ale są też takie miejsca, w których ma się wrażenie, że czas się zatrzymał i od początku lat 2000 niewiele się zmieniło. Jak rozmawiam z osobami, które pojechały do Rumunii po raz pierwszy, to właściwie oni mi uświadamiają, że właśnie gdzieś te zmiany się dokonały, a gdzieś nie, bo te osoby, które pojechały do Rumunii powiedzmy rok, dwa lata temu, opowiadają mi o swoich wrażeniach i ja przypominam sobie swoje wrażenia sprzed kilkunastu lat, a jednocześnie widzę właśnie ten świat taki odchodzący, który coraz rzadziej się spotyka. Może wieś się najmniej zmieniła, szczególnie gdzieś tam w takich bardziej odległych od głównych dróg miejscowościach. Natomiast duże miasta to już jest zupełnie inna bajka. To są zupełnie inne miejsca niż te, które pamiętam właśnie sprzed lat. No to czekamy chyba na twoją kolejną publikację. Zapiski z podróży i spotkań Doroty Filipiak znajdą państwo w książce zatytułowanej Rumunia, pęknięte lustro Europy. Ta książka jest to oczywiście efektem wielkiej twojej fascynacji, jak myślę, tym krajem. Bardzo dziękuję, że podzieliłaś się z nami ułamkiem swoich myśli i doświadczeń związanych z Rumunią. Ja dziękuję za zaproszenie i żałuję, że tak krótko, bo oczywiście o Rumunii można opowiadać godzinami. No staram się to też trochę robić jeżdżąc z opowieściami o Rumunii po Polsce i publikując różne informacje na Facebooku, no ale zawsze rozmowa to rozmowa, także dziękuję bardzo. Do usłyszenia w Trójce, myślę, jeszcze nie raz.